I've got a black magic woman, got me so blind I can't see. That she's a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Prachtige, deze mooie antieke van Santana. Eentje uit 1970 alweer, zo lang geleden. Black Magic Woman. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Bomvol, uitstekende muziek. Nou ja, dat begreep je al, hè. Want ja, Santana is natuurlijk fantastische muziek. Maar we hebben nog veel meer moois, hoor. Dus zometeen beginnen we, of gaan we eigenlijk verder, met Chicago, om maar wat te noemen. Dus kwaliteit genoeg vandaag. Maar ook qua onderwerp hebben we een hoge kwaliteit vandaag in de show. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, die ging weer op pad met zijn blauwe microfoon op corona-afstand. En hij vroeg aan u, waar kijkt u naar uit deze week? Goeie vraag. Waar kijk jij uit? Nou, niet, misschien deze, niet meer deze week misschien, maar volgende week. Zou zomaar kunnen. De bioloog Middagsdekkers komt er ook aan straks. Die gaat het hebben over, of hij gaat het hebben over de kerstkalkoen. Nou, kijk of die op menu staat. Ik ben wel aan het stotteren vandaag, hè. Ongelooflijk. Nou ja, komt wel weer goed, denk ik, zo meteen. We gaan het ook hebben over rechtstreeks. Dat wil doorgroeien. En rechtstreeks, dat zijn eigenlijk ja, mensen die producten maken in de regio en rechtstreeks leveren aan de consument. Korte lijntjes, hoge kwaliteit en ja, hoe het zit, dat hoor je eigenlijk straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. You take away. Tot middernacht, de late avond. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all. Ook alweer 10 jaar oud, dit kerstnummer van Coldplay, Christmas Lights. Hoewel, het zou zomaar gisteren gemaakt kunnen zijn. Chicago hoorde je er ook voor hier bij de late avond. If You Leave Me Now. Ik heb een stotterdag vandaag, ik hoop dat je me het vergeeft. Kan zomaar gebeuren, heb ik wel eens last van. Dus, maar ik hoop wel dat ik me kan worstelen door de komende tekst. De winter is grijs, schrijft Jeroen van Gent, onze razende verslaggever hier. Nat en koud, maar er is vast ook nog wel iets waar u zich op verheugt de komende tijd. De decembermaand staat bol van de feestelijkheid, maar waar kijkt u naar uit de komende week bijvoorbeeld? Jeroen van Gent, hij pakte zijn hengel en een blauwe plopkap en een microfoon mee en vroeg u op straat naar uw antwoorden. En hier zijn ze. Mevrouw, goedemiddag. Mag ik dat vragen voor de radio heel kort? Ik heb leuke man bij het hond vragen. Dus geen politiek, geen ellende, maar twee leuke vragen. Ik heb een hengel. Ja, oké. Maakt niks uit. Ja. Waar kijkt u nou naar uit deze week, is de vraag. Puntje aan, lichtje in de horizon. Ja. Ik kijk uit naar vrijdagochtend sporten en dan daarna gewoon gezellig nog even met een heel klein clubje koffie drinken. Dus dat gaat gewoon door, ondanks alles? Ja, we mogen met z'n 12 naar binnen, waardoor we veel bewegingsruimte hebben. En dat gaat tot op heden goed. Oké. En QR-code, hè? Ja. En wat maakt het dat het een lichtpuntje is? Dat doen we al heel lang en met een hechte club. Dus het is gewoon even niks aan je hoofd. Lekkere muziek. Ja. Ja. Met z'n allen even bij elkaar. Ja, wel sporten. We moeten natuurlijk wel een beetje gezond uit de strijd komen. Ja. Een beetje onderhoud plegen. Oké, okay. Maar waar kijkt u nou naar uit deze week? Dat het warmer wordt. Dat het weer warmer wordt. Ja. Ja. Hebben ze dat aangekondigd dan? Nou, nee. Ja, morgen is het weer 7 graden, geloof ik. Hè? Oh. Oh, dus... Dus dat is wel leuk om dan even naar uit te kijken. Ik vind dit weer maar niks. Ja, het is frisjes, ja. Ja. En behalve het weer, is er nog iets waarvan u zegt, van, nou, daar kijk ik echt naar uit? Staatsloterij, trek ik. Ah. Ah. U bent in vol verwachting van... Van niks krijgen. Van niks krijgen. Heeft u nooit iets gewonnen? Ja, 10 keer. Op 5 euro. Oké. Okay. Dat meer niet, hoor. Maar het is wel spannend, hè, toch? Ja, wat is spannend. Je weet dat je heel weinig kans hebt, dus... Het geeft wel een soort kick. Toch? Verwachting? Geld maar rollen. Waar ik naar uitkijk? Nou, naar een hele dag zon kijk ik naar uit. Oh, toch ook wel? Ja, ik ben niet zo van de winter. Waar kijkt u nou naar uit deze week? Waar zegt u nou van, ja, dat is leuk? Dat ik een prik krijg. Een prik? Ja. Is dat al een booster? Of is dat een booster, ja. Oké. Okay. Geeft dat u een veilig gevoel, vertrouwen? Jazeker. Ik wil aan het eind van de maand op reis, dus dan wil ik graag een boosterprik hebben. Dus met die boosterprik kunt u op reis? Nou ja, dat kan sowieso op reis, maar ik weet het, het is beter als ik hem erbij heb. Waar gaat u heen, mag ik dat vragen? Spanje. Oh, nou dat is mooi. Ja, van jullie bezoek. Oh. Ja. Oh, maar dat is wel belangrijk dan ook. Jazeker, ja. Het is niet zomaar voor de lol. Nee, want de gezondheid daar is niet zo best, dus we moeten er een keer naartoe. En hoe gaat u erheen? Gaat u vliegen? Of? Vliegen, ja. Maar is er dan nog zorgen over dat u in een vliegtuig zit met allemaal mensen dan? Of gaat dat lukken? Nee, als ik die prik heb gehad, dan... Kijk, ik heb al 2 prikken gehad. En dus, u kijkt ernaar uit naar Spanje? Sowieso. Ja, ik kijk ernaar uit, ja. Het is waarschijnlijk sowieso lekkerder weer. Beter weer dan... Dat zeker. Ik heb een vraag. Waar kijkt u naar uit deze week? Nee, gewoon je dingetjes doen, wat je moet doen. Nee, we hebben deze week niet speciaals. Ik ga met je zus schoenen halen. Ik ga bij mijn moeder voor de renovatie van het huis. En dan voor de rest... Niet echt iets bijzonders. Nee, andere nog niet. Vraag. Andere vraag. Hartstikke leuke vraag. Geen rotvraag, maar ik zou het daar niet weten. Waar kijkt u naar uit? Deze week naar de gezellige verjaardag met familie zaterdag. Ah, dus behalve feestdagen deze feestelijke maand, is er ook nog een verjaardag? Ja, genoeg verjaardagen en genoeg leuke momenten. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, en wat maakt zo'n verjaardag leuk? Het samen zijn, de lol, ja. Gezelligheid, muziekje. Dus alles wel lol? Ja. En ondanks het feit dat de vorige keer een hele vervelende oom zat, of weet ik veel, is het toch leuk? Tuurlijk, moet je het toch gewoon zelf maken? Oké. Ja. Waar kijkt u nou naar uit? Nou ja, ik golf dat ik weer naar de golfbaan ga. Dat vind ik heel leuk. Golfbaan? Ja. Kijk. En een lekker kopje koffie na afloop. Dus dat is een heel eind buiten zijn? Ja, heerlijk lekker buiten lopen. En dat gaat met de winter ook door? Ja, dat is het voordeel van dat golven, dat je afstand houdt van elkaar... Makkelijk afstand kunt houden en dat het gewoon doorgaat. Dus dat is voor mij altijd iets waarop ik me wel verheug. Ja, en gezellig. Een beetje kletsen met mijn schoonzus. Maar dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat meer voor de zomer voorbehouden was. Nou, in de zomer is het wel wat prettiger hoor. Ja. Maar je bent buiten en... Afstand houden, dat is inderdaad geen probleem met golven. Dat moet kunnen inderdaad. Ja, ja. Het is waarschijnlijk ook nooit dicht geweest of zo dan. Nee, het is niet echt dicht geweest. Nee. Tenzij het heel hard geregend heeft. Ja. Dan kan het wel eens een keer zijn dat het gras zo nat is dat... wat je niet meer... Staat, ja. Wat is er deze week waarvan je zegt, ja, leuk... Ja, eigenlijk, ik ben een schilder. Ja, dat zie je. En door de koudheid krijg ik een beetje rust. Ja. En wil ik genieten van die tijd. Ja. Dat is het. U bent geen winterschilder, zoals ze dat noemen? Toch wel. Ja, tot 12 uur heb ik gewerkt. Ja. En vandaag eerder naar huis. En ik heb gekozen dat nog van mijn tijd goed gebruik maken. Oh, u gaat in de taal werken. Ja. U heeft echt zo'n schildersoutfit aan en ik zag u aankomen lopen. Ik denk, die meneer die ga ik wat vragen. Ja. Waar komt u dan vandaan oorspronkelijk? Even een andere taal. Van Iran. Ik kwam van Iran? Ja. Zo, maar dat is bedoelde. Ja. Deed u dat werk daar ook al? Nee. Ik had andere werk, maar kwam ik hier, moest ik van nul, nieuw start beginnen. En die heb ik gedaan, gelukkig. En bevalt dat? Zeker. Wat is wel heel bijzonder eigenlijk, dat u dan uit Iran en dan hier komt schilderen. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, zag ik eigenlijk kans om te beginnen, dan heb ik gedaan. En nu staan we in een boek. U heeft een boek gekocht over grammatica in het Nederlands. Ja, ik heb geleend. Ik ben lid bij de bibliotheek. Eigenlijk kan ik boeken lenen en kan ik van mijn Nederlands taal verbeteren. Het gaat best wel goed hoor, als ik eerlijk ben. Het kan veel erger. Ja, we moeten voor werken en om mijn land verbeter kennen. Taal is belangrijk. ik kijk uit naar vuurwerk afsteken. Oh ja, vuurwerk afsteken. Ja, dat heb je met deze dagen natuurlijk. Is dat leuk? Waarom is het leuk, vuurwerk afsteken? Nou, omdat het lekker knettert. Ja. Knallen. Ja, dat is daar zo knetteren. Het is dit jaar verboden, maar kindervuurwerk mag wel. Ja. En dat steek je af, denk ik zo. Ja, dat is het beste. Hé, je zat het gewoon voor. Hoeveel ben je daar aan kwijt? Hoeveel geef je uit? Nou, ik heb daar iets van 40 euro aan uitgegeven of zo. Het is leuk spullen, hè? Ja. Ik heb het zelf ook gedaan vorig jaar. Ja. Gewoon voor het kindervuurwerk. Nou, dankjewel. Dankjewel. Hoi, Toepie. Hoi. And within the reach of my hand, she's sound asleep. And she's sweeter now than my wildest dreams. Could have seen her, and I watched her slipping away. Though I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. High, there's no end to the lengths I'll go to find her again. Upon this my dreams are depending. Through the dark I sense the pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find. Though I guess I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high and low. High, do you know what it means to love you? Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. nuit t'habille dans mes bras. Pas de rumeurs et bruit de soir. Conquérante immobile, reine du sang et ville. Je la suppose, la voilà. Franse muziek hier in de show in de late avond. Frédérique Goldman Jones en Nui. En ja, Emily Lynch deed mee aan de Voice Kids UK. En zij zong hier een prachtig nummer. Ja. Hunting High and Low. In het ogenblik, over een paar minuten al, de column van Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over de kerstkalkoen.

Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Dominee's dochters, de Pointer Sisters. En he's so shy hier in de late avond. En voor Femmage en Verleiding. Straks gaan we het hebben over rechtstreeks. Die brengen eerlijke voeding vanuit de regio bij jou thuis, als het ware. In korte lijntjes. En ze willen groeien. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen in het gesprek met Herman de Bruin. Maar hier is nog een kerstplaat van Doug Ashdown. Winter in America. The harbor's misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning song. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you, sharing our morning sun. I waken to the sadness of the rain, making love to strangers and wishing I had known enough of love to leave love enough alone. Winter in America is cold, and I just keep growing. Ik ga praten over rechtstreeks en dat is dan met een X en die wil doorgroeien en consumenten mede-eigenaar maken. Nou, dat is een heel verhaal natuurlijk, maar ik heb als gast Maarten Bouten aan de telefoon, medeoprichter van rechtstreeks en die kan daar alles over uitleggen wat het is. Meneer Bouten, welkom. Ja, hallo. Rechtstreeks, wat betekent dat precies? Waar staat u voor? Nou, wij realiseren lokale voedselketen in Rotterdam en omgeving. Mm-hmm. Dus wij zorgen ervoor dat je op onze website direct bij 150 boeren en makers in deze regio je etensboodschappen kan doen. En die dan twee dagen later kan ophalen bij een van onze wijkpunten in de buurt. Dan zijn er genoeg duurzame mensen in de omgeving van Rotterdam dan boeren en agrariërs die dat allemaal kunnen regelen? Ja, zeker, zeker. Dat is, het meeste van ons eten komt natuurlijk van heel ver weg. Dus je weet heel weinig van wat er hier in de omgeving gebeurt. Maar ja, er wordt ontzettend veel mooie producten geteeld en gemaakt. Ja, ja. Daar een heel groot aanbod. En u zit op een goede level, want het is heel in om producten uit de eigen buurt te eten. Hè? Want je ziet overal tegenwoordig buiten, als je buiten Rotterdam komt, stalletjes staan. Daar kan je mensen ook komkommers kopen of wat dan ook allemaal. Dat heeft er ook allemaal mee te maken, toch? Ja, zeker. Dus er is heel veel interesse en ook groeiende interesse. Mm-hmm. Er zijn steeds meer mensen die interesse hebben in lokaal en ook duurzaam eten. Dus dat is heel fijn voor ons. En we merken dat die groei er is en die mensen ook bedienen. Ja, want u wil zelfs in 2022 doorgroeien. Naar wat? We hebben op dit moment 60 wijkpunten en dat aantal willen we doorgroeien naar 80. En rechtstreeks is een aantal jaar geleden opgericht, begrijp ik? Ja, we zijn in 2013 in het scheepvaartkwartier in Rotterdam begonnen. Mm-hmm. En met veel vallen en opstaan en heel veel lessen ontdekt hoe je zo'n lokale voedselketen kan realiseren. En al die ontdekking en ontwikkeling daarvan, die doen we samen met onze boeren en met de klanten. Te kijken hoe dit voor steeds meer mensen een goede manier van boodschappen kan zijn. Ja, precies. Dan bouw je een bedrijf op. Maar ja, daar heb je wel geld bij nodig natuurlijk om dat bedrijf weer uit te breiden, die plannen. Ja, zeker. En in de eerdere jaren hebben we dat dus met ook wel eens een keer subsidie, maar ook een aantal impact-investeerders gedaan. Dus investeerders die die transitie naar een duurzame samenleving ondersteunen en daar ook in willen investeren. Dus dat is heel mooi dat we dat hebben kunnen doen. Maar we bouwen dat wat we doen zoveel mogelijk samen met onze community. Dus met onze boeren en makers en werkgevers en klanten. Dus toen dachten we, nou dan wordt het ook een keer tijd om diezelfde community ook te betrekken bij de financiering en de eigendomstructuur. Ja. Dus daarom kunnen ze nu investeren en mede-eigenaar worden. Waar bent u over 3 jaar? Dan zijn we in een nog groter gebied van Zuid-Holland, benieuwd nu dan nog veel meer mensen. Dus dan in ditzelfde gebied heel veel meer klanten die wekelijks bij ons boodschappen doen. En dan zijn we wellicht ook wel naar andere plekken in het land aan het kijken. Ja, want u bent nu nog eigenlijk op Rotterdam gericht, hè? Ja, Rotterdam en Den Haag. Den Haag, oh, Den Haag ook al. Daar zijn we actief. Dus een heel deel van Zuid-Holland, maar nog niet alles. Daar willen we het meest in doen. Dus gewoon in het gebied waar we actief zijn, daar steeds meer mensen dienen, daar steeds beter in worden. Daar kunnen we nog heel ver in doorgroeien. Ja, en kan het dan ook zo zijn dat mensen, als ze daar bij jullie willen aansluiten, hoeven ze dan niet meer naar de supermarkt? Het ligt eraan wat je wil koken. Als je heel veel bananen eet, dan kan je die bij ons niet vinden. Die groeien meestal niet hier, hè? Precies, maar je kan ook met een lokaal en seizoensgebonden assortiment kan je heel goed, goed eten en koken. Ja. Dus als je dat lokale omarmt en daarmee uit de voeten kan, dan hoef je dan qua eten inderdaad niet meer naar de supermarkt. Ja, en ik neem aan dat jullie een website hebben en misschien ook wel een app waar het allemaal op te vinden is wat je dan bij jullie kan bestellen. Ja, op rechtstreeks.nl, en dat is met EEX aan het eind. Ja. Daar kan je in onze webshop alle producten zien en bestellen. Rechtstreeks.nl, dat is de website waar we moeten zijn, hè? Ja, dat klopt. Ja, met EEX zei u al, dus dat is even duidelijk om dat te maken. Want rechtstreeks betekent dat het van de boer naar de consument gaat. En jullie zitten er een beetje tussen, maar heel dichtbij allemaal. We proberen die verbinding mogelijk te maken, ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met de uitbreiding die u voorgesteld hebt. Maarten Bouten, medeoprichter van Rechtstreeks. Nogmaals dank. Ja. Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer in de late avond. En daarmee komt wederom een einde aan de show. Het is even niet anders. Maandagavond is er weer een late avond. Dan zit ik hier weer met lekkere muziek natuurlijk. En ook wat kerstplaten tussendoor om in de sfeer te komen, zeg maar, van kerstmis. Verder natuurlijk leuke onderwerpen. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Prachtige dromen, geen nachtmerries. En als je gaat werken, je blijft werken vannacht, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je dan even tijd hebt, kijk dan even op je telefoon of op je computer. En surf dan even naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ons ook op de socials, Twitter, LinkedIn en Facebook. Goed, dat was het. Tot besluit van deze show, mooie van Journey en Faithfully. Een mooie nacht. will.